Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Χρόνια πολλά, Θανούλη. Τον Θάνο Καμίλαλη. Περίμενε, ωραία, να το συνηθίσω. Έλα. Τώρα σε έχω. Σε έχω κάμερα. Κάμερα στη λαμπρινή. Οχ. Γεια σου, κάμερα. Γεια σου. Ακροατή μου, ακροατριά μου, τι κάνεις. Χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Πάντα καιρός και δυνατός και δημιουργικός και έτσι δυναμικός και press project. The press project, μη με μαλώσει και ο ακροατής μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πηγαίνουν όλα καλά. Γιατί λείπει ο Κωνσταντίνος, όπως θα έχετε καταλάβει. Γι' αυτό επίτηδες το άναψα το τσιγάρο για λίγο. Ποιος ακούει, ρε. Περιμένετε να βεβαιωθούμε ότι πάνε όλα καλά. Αλλά ένα έπρεπε να το κάνω έτσι τιμή σένα και. Ναι, καταλαβαίνω. Το σβήνω κιόλας. Ναι. Μισό. Okay. Εδώ ο ακροατής μου συζητάει για βότκες. Ωραία, δεν φαίνεστε. Θα γίνει, παιδιά. Λαμπρινή, βάλε μουσική. Να βάλω μουσική, πώς να. Α, έβαλα, ναι. Ανέβασα μικρόφωνο, να ξέρεις. Βεβαίως. Καλησπέρα. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Μας βλέπουνε. Βλέπουνε. Περίμενε. Θα τρομάξει κόσμο. Α, έτσι το κάνει. Το βρήκες. Ναι. Είναι ειδική εκπομπή, παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω είναι το έχετε καταλάβει. Είναι μια εκπομπή που πρώτον κοίτα τι ωραία ευχή σου γράψανε. Πώς το γράψανε. Χρόνια πολλά. Αΐζωος. Να ζήσεις για πάντα. Αΐζος. Φοβερό. Η πιο ψαγμένη ευχή που έχω είδες. Κάνει σήμερα, λοιπόν. Και το γενικό μας. Το έγραψε αυτό. Επίσης, ο ακροατής μου ρωτάει τι γίνεται με το Digital Native. Αν κάνουν εκπομπές, δεν κάνουν. Κάνουν. Κάνουν. Ακροατή μου κάνουν. Κάνουν. Είναι μια φορά τον μήνα. Αυτό, να ξέρει. Εκεί είναι θεματική εκπομπή, οπότε με συγκεκριμένα θέματα. Νομίζω δεν είναι τακτική τώρα. Έχω χάσει τις μέρες, με συγχωρείτε. Καλησπέρα. Να σε χαιρόμαστε. Να με χαίρεστε. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος, ψυχή μου. Και επίσης να τους νικήσουμε. Βενσερέμος, αυτό είναι το βασικό. Εδώ, να είμαστε παρόντες, ναι. Έγινε. Λαμπρινή, καλύτερη από πουλί μας γράφουν. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από Δανία. Χθες ασχολούμασταν με Νορβηγία. Σήμερα περνάμε στη Δανία. Θα το πάω περισσότερο με το γενικό, γιατί θα γίνουν. Όπως έχετε καταλάβει, δεν είμαι εδώ πέρα για ειδική μέρα. Είναι γιατί λείπει ο Κωνσταντίνος. Και που κάνει tour. Κάνει tour στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Εκεί που σκοτώσανε το Σακαφιά. Mm-hmm. Μαζί με το Σπύρο το Γραμμένο. Και το άλλο το παλικάρι, πώς το λένε. Μαζί με τον. Τρεις δεν είναι καλά, είναι άλλο ένα παλικαράκι. Ο Γιάννης Σταυλάς. Ο Γιάννης Σταυλάς, μπράβο. Αυτό. Κολλάει το μυαλό μου. Ένα μυαλό έχει μόνο. Επομένω και συνεργάτη ανασκόπηση έχει υπάρξει. Ναι. Και λοιπά. Χρόνια πολλά, μόνο Άρης. Οπότε όσοι είναι Τρίκαλα και στην περιοχή, πάνε να δουν Κωνσταντίνο Πουλή. Τρίκαλα, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχουν κάνει sold out παντού. Οπότε λογικό. Να μας ακούγατε όταν κάναμε τις εκπομπές και λέγαμε ότι θα φύγει ο Κωνσταντίνος. Γυρίσαμε ανασκόπηση το πρωί. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το επεισόδιο, νομίζω. Είναι και μεγάλο, ενώ δεν το περιμέναμε. Για άλλο, ξεκινήσαμε κλασικά στην ανασκόπηση. Αυτό συμβαίνει. Γενικά είμαστε μερακλείδες άνθρωποι τελευταία με τις ανασκοπήσεις. Λαμπινή, είναι πιο κοντά στο μικρόφωνο που το έχεις κάνει. Εδώ, τόσο. Ναι, ή φέρε το μικρόφωνο κοντά σε σένα. Όχι, όχι. Εντάξει. Γι' αυτό το έχουμε, έτσι ναι. Μεταφέρεται. Ναι. Αυτό, στο γράφουν και αυτό το chat. Τι μου γράφουνε. Λοιπόν, θα πάει ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο εορταστικό να το βρούμε λίγο και ξέρετε προφανώς τι θα συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε. Την ομιλία. Πιανού. Του Αζόφη, του Ζελένσκι. Και τις δύο θα συζητήσουμε. Και τις δύο θα συζητήσουμε. Τι μας έλεγε και εμάς να ζούμε σε αυτόν τον τόπο με Μητσοτάκη. Είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. Είναι συνταρακτικό αυτό που έχει συμβεί. Αξιοπρέπεια. Χαμένη λέξη, έτσι. Ναι. Και έχει, η πιο μεγάλη πλάκα είναι η εξής. Ότι μόλις έχουν απελαθεί 12 Ρώσοι διπλωμάτες, έτσι. Και την ίδια μέρα που... Ναι. Πού? Πρόσεξε, για να καταλάβεις γιατί το λέω. Όταν είχαμε τους κομμουνιστές στα Ξερονήσια, όταν είχαμε Σοβιετία... Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ακόμα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Κατέβασε το λίγο. Να το κατεβάσω λίγο. Ωραία, εκεί, πάμε. Λοιπόν, ναι, και φέρ το προς εσένα. Είναι επειδή εσύ κάθεσαι εδώ που είσαι ψηλός, κατάλαβες. Ωραία, και γι' αυτό. Τώρα που εδώ και κοντούς το θέλουμε. Είδες. Ναι. Όταν είχαμε Σοβιετία, που είχαμε τους Έλληνες κομμουνιστές στα Ξερονήσια, έτσι, που είχαμε όλη εκείνη την κατάσταση, mm-hmm. δεν είχε διώξει κανείς ποτέ Ρώσο διπλωμάτη από εδώ. Ούτε είχε πάρει ποτέ τη διπλωματική της αποστολή η Σοβιετία από εδώ. Δηλαδή αυτές είναι κινήσεις που δεν είναι αστείες ή μικρές ή δεν έγινε τίποτα, το κάνει όλη η Ευρώπη. Την ώρα που τους διώχνεις να βγαίνει και ο Αζόφης από πάνω. Για πες λοιπόν. Δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας με την Συμφωνία των Πρεσπών. Ποιο? Δεν είχε διώξει κάποιους Ρώσους. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και απελάσει κιόλας ότι προσπαθούσαν να επηρεάσουν και λέγαμε τότε. Ναι, τα ίδια κόλπα της Χίλαρης να πούμε όλοι. Το έχουν πάρει. Τώρα και στη Γαλλία θα τα ακούσουμε. Περίμενε να δεις. Τέλος πάντων, μην πούμε διεθνή. Έχει εσωτερικά σήμερα. Πρέπει να πούμε. Έχει εσωτερικό διεθνή, ας πούμε. Γιατί πώς το χαρακτήρισε αυτό ο κύριος οικονόμου. Ο κύριος οικονόμου το χαρακτήρισε λανθασμένη, λέει, η κίνηση και τι άλλο. Άστοχη. Γιατί δεν μας εξήγησε, είναι λανθασμένη. Ωραία, τα παίρνουμε με τη σειρά. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπει σήμερα καθόλου, να ενημερωθείτε. Βγήκε. Η σήμερα ήταν η ομιλία του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, Πρόεδρου της Ουκρανίας. Βολοντιμίρ, συγγνώμη. Βολοντιμίρ. Ναι. Το οποίο το είχαν γράψει και λατινικά από κάτω. Γιατί άμα το έγραφαν ελληνικά στο ελληνικό κοινοβούλιο, τους κακοφαινότανε. Τέλος πάντων. Πες. Να το πω. Δηλαδή, γιατί. Η ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο ελληνικό κοινοβούλιο και το Βολοντίμιρ Ζελένσκι με λατινικά στη μέση. Δηλαδή, έχει νόημα, πες μου εσύ. Έχεις δίκιο, είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, με το που έσκασε αυτό. Αυτά βασικά. Έτσι. Ένα-ένα θα τα πάμε, παιδιά. Βηματάκι. Τι είπε ο Ζελένσκι. Ο Βολοντίμιρ. Πριν το μήνυμα. Το μήνυμα είναι μια συγκεκριμένη τέτοια, θα το πάρουμε με τη σειρά, γιατί είπε πράγματα που θεωρούμε ότι δεν είναι σωστό να χαθούν μέσα σε αυτό που έχει γίνει στη συνέχεια. Άφησα έξω το τετράδιο με τις σημειώσεις, δεν πειράζει. Ζήτησε όπλα. Όπλα και ό,τι έχουμε πρόχειρο από όπλα να στείλουμε. Και αυτό εδώ υπάρχει παρασκήνιο, θα το πούμε. Mm-hmm. Ζήτησε βοήθεια γενικώς, δεν την ορίζαμε ως τη βοήθεια. Μας είπε πώς οι Έλληνες υπάρχουν στη Μαριούπολη και τι ανάγκη έχουν οι Έλληνες στη Μαριούπολη να στηρίξουμε την Ουκρανία. Mm-hmm. Έτσι δεν μας είπε. Μας είπε ότι η φιλική εταιρεία είναι ουκρανική υπόθεση. Μεγαλειώδη στιγμή για την ιστορία και τους ιστορικούς αυτοί. Θα πρέπει τώρα να κάτσουν να το γράψουν και να τα αποδείξουν. Μας είπε επίσης ελευθερία ή θάνατος. Μας είπε. Και μας είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να βοηθάει και με όπλα και με κυρώσεις και με ανθρωπιστική βοήθεια. Και ευχαρίστησε και το Δένδια για την στήριξη που πήγε και στην Οδυσσό και για τη Μαριούπολη. που θα φτιάξουμε το μεευτήριο. Θα το κάνει η Ελλάδα εκεί, έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός μας. Ωραία. Και μετά μας είπε, θυμάσαι τίποτα άλλο που ξέχασα? Να πω ότι δεν είπε για την Κύπρο, τίποτα. Τίποτα, ναι. Υπήρχε μία αίσθηση τις προηγούμενες μέρες που μας την είχαν μεταφέρει ότι, okay, ετοιμάζει το κυβερνητικό στρατόπεδο μία φιέστα, η κυβέρνηση, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που πίστευαν ότι μπορεί να μην πάει και καλά. Το τετράδιό μου, συγγνώμη. Ναι, ότι μπορεί να υπάρξουν ζητήματα. Το πιο βασικό ζήτημα που ακουγόταν ήταν ότι προέβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν θα πει ο Ζελένσκι τίποτα για την Κύπρο. Και πώς να πει άλλωστε για την Κύπρο? Η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη αυτή τη στιγμή σε όλες τις συνομιλίες. Δεν θα μπορούσε να βγει ο Ζελένσκι και να καταδικάσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και να κάνει έναν παραλληλισμό μεταξύ της τουρκικής εισβολής και της ρωσικής εισβολής. Mm-hmm. Αυτό ήταν το καλύτερο. Δεν ξέρω βασικά αν θα ήταν το καλύτερο. Σίγουρα θα έμενε. Θα έμενε ως κριτική. Αλλά θα ήταν ενός περιορισμένου βεληνικούς κριτική. Το σενάριο το θετικό ήταν να χαθεί κάτω από τα πανηγύρια και τα άρθρα για το πόσο συγκίνησε και το Ελευθερία ή Θάνατος που αναφέρθηκε και πόσο καλά γνωρίζει την ιστορία και μας. Και η φιλική εταιρεία που την είπε ελληνικά. Ναι, ναι, ναι. Πόσο καλά γνωρίζει την ιστορία μας ο Ουκρανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, αυτά κάνει παντού. Δηλαδή, ναι. Πάει σε κάθε χώρα και αναφέρεται σε συγκεκριμένες στιγμές της ιστορίας στην κάθε χώρας. Στην Ισπανία μίλησε για την Κερνίκα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, βέβαια. Ναι, σε όλες το έχει κάνει. Αυτό ήταν το ένα. Αυτό που συνέβη με το βιντεοσκοπημένο μήνυμα δεν μπορούσε να το φανταστεί κανένας. Και νομίζω και οι δύο έχουμε ακούσει τα ίδια πράγματα, ότι γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ διαφορετικός κόσμος, έξαλλοι. Μέχρι ο Μπογδάνος, παιδί μου. Εγώ θα το πήγαινα και πέρα από Σαμαρά και Μπογδάνο που ακούστηκαν. Και εντός της Νουδού, πιο εντός της Νουδού, έξαλλοι. Και λογικό. Ναι. Είναι βατερλό. Επικοινωνιακά είναι βατερλό. Πολιτικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Ντροπή. Και προσπαθούμε τώρα να καταλάβουμε και οφείλονται πολλές εξηγήσεις για το τι έχει συμβεί. Περίμενε, πριν πάμε στον Αζόφ, τώρα έχω τις σημειώσεις μου. Mm-hmm. Έχω σημειώσει και τα εξής. Είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βομβαρδίζονται στην Ευρώπη. Ιουγκοσλαβία, καμία αναφορά. Δεν υπήρχαν οι Ιουγκοσλάβοι. Έτσι το είπε ο Ζελένσκι αυτό στο ελληνικό κοινοβούλιο και σε ένα λαό, γιατί υποτίθεται το ακούμε κι εμείς, ο οποίος το ζήσε και ο οποίος αγωνίστηκε τότε για την ειρήνη και μπήκε ξανά μπροστά στα ανατολικά τάγκς. Να τα λέμε και μπράβο του Κουκουέ. Ήτανε μπροστά, ήμασταν και κάποιοι από δίπλα, αλλά μπροστά ήταν το Κουκουέ. Να τα λέμε όλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που και πάλι μπράβο του Κουκουέ δεν ήταν μπροστά σε αυτήν την τροπή σήμερα. Είναι το μόνο που διασώζεται πλήρως, έτσι. Θα πούμε για το Κουκουέ, ναι, θα πούμε τον μπράβο στο Κουκουέ. Ναι. Λοιπόν, μετά μας είπε ότι οι Ρώσοι είναι βάρβαροι, χρησιμοποίησε δύο φορές τη λέξη βάρβαροι, οι βάρβαροι, οι βάρβαροι που μας χτυπάνε. Πιθανότατα αναφερόμενο στο πας μη Έλλην βάρβαρος, γιατί δεν μπορώ να το δω αλλιώς, γιατί αυτό το βάρβαρι να επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί έχει μια εθνικιστική χρειά αυτό το πράγμα. Μας είπε επίσης ότι αυτό που γίνεται δεν είναι κατά της Ουκρανίας, αλλά κατά της Ευρώπης. Μας αφορά. Ο πόλεμος είναι και εναντίον μας. Λογικό αυτό. Και μετά βγήκε αυτός που ήθελε να κάνει το χρέος του σαν άντρας. Θα μείνω σε αυτή την κουβέντα, δηλαδή ήταν μέσα σε όλο το σοκ. Βγήκε, το ένα μήνυμα είναι από έναν στρατιώτη, ο οποίος μας πληροφορεί το ελληνικό κοινοβούλιο, ότι είναι μέλος του τάγματος Αζόφ. Έλληνο-Ουκρανός, τον λένε Μιχαήλ μας λέει, αυτές είναι οι πληροφορίες που δίνει ο ίδιος, έτσι. Mm-hmm. Και πολεμάει με το τάγμα Αζόφ στη Μαριούπολη. Okay. Τώρα, επί του... Κατά πόσο όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι αληθινά, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις. Δηλαδή? Μέσα από τη Μαριούπολη αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή δεν βγαίνει εύκολα. Άκ. Έτσι. Mm-hmm. Η Μαριούπολη, όπως γράφουν και αυτοί, σκουπίζεται τώρα. Έχουν μείνει ακόμα, υπάρχουν ακόμα δυνάμεις του Αζόφ. Πιθανώς υπάρχουν και άλλοι, θα έχουμε εκπλήξεις σε λίγες μέρες. Αλλά η Μαριούπολη αυτή τη στιγμή δεν είναι σε μια κατάσταση που να μπορεί να βγαίνει ένας και να κάνει μηνύματα. Οκ, okay, ας πούμε ότι με τις δυνατότητες που έχει τέτοιο έγινε και είναι στη Μαριούπολη. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα το Μαριούπολη, γιατί το Μαριούπολη έχει να κάνει με τους 100.000 Έλληνες. Το Μαριούπολη έχει να κάνει 70 πόσοι είναι στην περιοχή του Ντονμπάς. 77.000 από τους 150 σύνολο, αν βάλουμε και την Κρυμαία μέσα, είναι στην περιοχή του Ντονμπάς. Γι' αυτό μιλάμε για ελληνικά χωριά εκεί κλπ. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο, απλώς το σημειώνω. Mm-hmm. Και πες τώρα, ναι, για το χρέος του σαν άντρας. Γίνεται, Μιχαήλ. Δεν αντιδράει κανένας από την κυβερνητική παράταξη. Στο τέλος, έχουμε άλλη μια στιγμή ντροπής όπου δεν έχει αντιδράσει κανένας από την κυβέρνηση και χειροκροτάνε, χειροκρότησαν τον πρόεδρο, χειροκροτάνε όρθιοι, είναι ουδού και το κοινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χειροκροτάει, ο βουλευτής του ΜΕΡΑ25 που ήταν παρόν έχει αποχωρήσει όταν ακούγεται το μήνυμα ότι αυτός ο στρατιώτης είναι στο Αζόφ, και το ΚΚΕ δικαιώνεται για τη στάση του απόλυτα, να το πούμε αυτό. Το ΜΕΡΑ επέλεξε, ας πούμε, στην ΠΑΟ δεν πάω, μια πολύ πιο μεσοβέζικη στάση. Στέλνω έναν που ήταν ότι, οκ, okay, ανοίγω ένα διάλογο για το αν θα γίνει φιέστα και αν θα κάνω ερωτήσεις. Επικοινωνιακά αυτό δεν περνάει, ο κόσμος μετράει παρουσίες και σου λέει, εσείς ήσασταν, το ΚΚΕ δεν ήταν. Εγώ έτσι το βλέπω. Και μετά ξεκινούν οι ανακοινώσεις, οργισμένες ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ, από τον Αλέξη Τσίπρα, από το ΚΚΕ πρώτο ντράπηκε και ντροπή πάνω-πάνω, Γιάννης Βαρουφάκης, και μετά όταν ξεσπάει αυτό το πράγμα και ξεσπάει μια αγανάκτηση για αυτό που γίνεται, έχει κάνει μια διαρροούλα ο Αντώνης ο Σαμαράς μας σε δημοσιογράφους στο κοινοβούλιο εκεί στο Περιστήλιο. Κατευθείαν όμως βγήκε στα 5 λεπτά μετά την ομιλία, βγήκε αυτό. Αυτό βγήκε κατευθείαν. Άρχισε να δημοσιεύεται στο μισάωρο μετά την ομιλία, οπότε φαντάζομαι ότι όπως βγήκε, μάζεψε δημοσιογράφους που καλύπτουν το κοινοβουλευτικό και τους έδωσε τη διαρροή. Δεν είναι δήλωση, δεν είναι επίσημη δήλωση, έτσι, όχι κύκλη. Ήταν πολύ, ένα παραπολιτικό τέλος πάντων. Ναι. Το θεώρησε μεγάλο λάθος ο Αντώνης Σαμαράς. Βγήκε από τα αριστερά στην κυβέρνηση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και ο Μπογδάνος. Και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος. Συγγνώμη που γελάω, αλλά είναι ναι. Μέσα στην τραγωδία. Καυσίγελος. Ναι, και το αποκορύφωμα, η τελευταία αντίδραση που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, που εγώ θα ήθελα να τη διαβάσω, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι όλοι. Γιατί είναι όλοι ένα πράγμα φοβερό και τρομερό. Επειδή δεν είναι μόνο το ότι το αναγνώρισε ως λάθος. Η θέση της κυβέρνησης αυτή την ώρα, θα πω εγώ, δεν ξέρεις μέχρι το τέλος της βραδιάς, της ημέρας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι στην ομιλία του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο περιέγραψε τα δεινά που προκαλεί στον Ουκρανικό λαό η ρωσική εισβολή και εστίασε στην ηρωική αντίσταση του λαού του. Η συμπερίληψη στην ομιλία του μηνύματος μέλους του τάγματος Αζόφ ήταν λανθασμένη και άστοχη. Είναι όμως εξοργιστική και ανέντιμη η χρήση αυτού του λάθους από μερίδα της αντιπολίτευσης, με πρωτοστάτη τον κύριο Τσίπρα, ώστε να δικαιολογήσουν για άλλη μια φορά τη ρωσική εισβολή. Αλλά. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή, το χωριό. Μια εισβολή που προκαλεί εκτελέσεις αμάχων και ανθρωπιστική καταστροφή. Αν κάτι είναι ντροπή, είναι να μην παίρνουν καθαρή θέση. Ντροπή είναι ίσες αποστάσεις και η στάση αγκαρίας που κράτησα σήμερα στη Βουλή. Ήρθε η ώρα των καθαρών απαντήσεων. Είναι με τους Ουκρανούς που μάχονται για την ελευθερία τους ή με τους εισβολείς του Πούτιν. Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το φινάλε. Είναι η κατάλληλη μέρα πραγματικά για να βάλεις αυτή τη διαχωριστική γραμμή την ημέρα που έχεις εκτεθεί ανεπανόρθωτα για όλη σου τη γραμμή. Έχουν αυτά που λέει στο τέλος με αυτά που λέει πριν δεν έχουν καμία σχέση. Έτσι. Δηλαδή δεν βγαίνει το συμπέρασμα. Άμα το σκεφτείς, δεν μπορεί να μου λες ότι αυτό είναι λάθος και άστοχο κτλ. Και μετά να μου λες ναι, αλλά είμαι μαζί του Αζόφ. Γιατί αυτό λέει στο τέλος. Ναι. Η Ουκρανία από τη μια, η Ρώσια από την άλλη. Άρα και ο Νεοναζί έχει ξεπληθεί πλήρως από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Ναι, είπε κιόλας λαθασμένο και άστοχο η συμπερίληψη του τάγματος Νεοναζί. Και να θέσουμε το ερώτημα. Γιατί? Καταρχήν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν. Όχι, πριν από αυτό. Γιατί είναι λάθος? Έλαντε. Δεν μας λέει. Όχι. Ούτε δεν μας λέει καθόλου γιατί είναι λάθος το μήνυμα. Γιατί εμείς ακούγαμε, και ήρθε η ώρα λίγο να βλογήσουμε τα γένια μας, ακούγαμε διάφορους ανθρώπους που μας λέγανε ότι το τάγμα Αζόφ, παιδιά, δεν είναι τώρα. 2% έχουν οι άνθρωποι. Δεν είναι, το έχετε κάνει μεγάλο θέμα και είστε και πουτινάκια, ή τέλος πάντων, εντάξει, συμβαίνουν αυτά και σιγά που είναι παράγοντας. Και ξαφνικά εμφανίστηκε και ο πρόεδρος, σου δίνει. Τον έφερε στη Βουλή και μάλιστα επειδή υπήρχε και το ξέπλυμα που λέει δεν είναι Ναζί αυτοί, mm-hmm. Νέο Ναζί, είναι πολύ πατριώτες, αγαπάνε την πατρίδα, ναι. Και η ερώτησή μου η πρώτη είναι η εξής. γιατί το είπε. Θα μπορούσε ο Ζελένσκι, δεν ξέρω αν το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση από τα πριν έτσι, να μην το πει. Να πει είναι ένας Έλληνας ομογενής, πολεμάει στη Μαριούπολη. Το είπε και η ίδια στην... Ναι, να. Έτσι. Γιατί το είπε. Το ότι το είπε είναι ακριβώς ένα κομμάτι του. Γιατί το μοντάρανε αν θες. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν ηχογραφημένο, δεν βγήκε live από τη Μαριούπολη ο Αζόφ. Λοιπόν, γιατί. Ποιο ξέπλυμα προσπάθησαν, κανονικότατα το προσπάθησαν, σε μια χώρα που ειδικά στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει δείξει αντιστάσεις. Γιατί είμαστε μια τέτοια χώρα που έχει τραβήξει κάποιες γραμμές διαχωριστικές. Ναι, ισχύει αυτό και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το τι συμβαίνει με το κομμάτι του, με το ποιος έδωσε την εντολή. Σίγουρα κάποιος το είχε δει, παιδιά, αυτό το μήνυμα, να μην είμαστε χαζοί. Κάποιος δεν όρθωσε το ανάστημα να πει, παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Κάποιος δεν έχει γίνει αυτό σε άλλα κοινοβούλια ή τουλάχιστον στα περισσότερα κοινοβούλια. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ζελένσκι έχω μιλάει... δει εγώ δεν έχει γίνει σε κανένα. Από όσα έχω δει εγώ κοινοβούλια, έτσι, γιατί τον είδα στο Αμερικάνικο στη Γερουσία, στο σύνολο που ήταν εκεί, τον είδα στην Ισπανία, δεν το είδα να υπάρχουν αλλού να βγαίνουν οι φασίστες να μιλήσουν. Εδώ βγήκε αυτός. Γιατί προσπαθώντας να... Αυτό είναι, χρησιμοποιεί έναν που δηλώνει ομογενής, να το πούμε σωστά έτσι, για να ξεπλύνει το Αζόφ. Είναι ξεκάθαρο. Και η κυβέρνηση το δέχεται. Το κίνητρο είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή έπαιξε ρόλο η αντίθεση του κόσμου, που είναι μεγαλύτερη από άλλες χώρες. Όχι υπέρ της Ρωσίας, αλλά η στάση η πιο μετριοπαθής και φιλειρηνική. Και αντινατοϊκή και φιλειρηνική στάση, θα πω εγώ. Ευτυχώς, θα πω εγώ επίσης. Έτσι. Στο ζήτημα. Και ότι εδώ ακούγεται, όπως και να το κάνουμε σε κάποια μέσα περισσότερο το Αζόφ. Μου είπαν ότι ακούγεται πάρα πολύ και στην Τουρκία και χρησιμοποιείται πάντως ως επιχείρημα. Ως επιχείρημα για τη μη εμπλοκή της Τουρκίας και την ουδέτερη στάση. Π.χ. Για την κοινή γνώμη. Μα έχουν δηλαδή, πρόβλημα με αυτό δηλαδή, το ζήτημα. Μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα εδώ πέρα και υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς αντιδράσεις. Πώς θα το πάρει η Ρωσία, πώς θα το πάρει η Τουρκία. Τι θα πει στην Κύπρο. 6 ώρα μιλάει στην Κύπρο ο Ζελένσκι. Έλαντε, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα. Θα πει κάτι εναντίον της Τουρκίας, άραγε. Που εισέβαλε. Για να δούμε, έχει ενδιαφέρον, βέβαια έχει. Λοιπόν, λέει εδώ ο ακροατής μου ότι πιστεύει ότι θέλει να το δείξει για να τους ξεπλύνει τον Αζόφ. Έτσι. Μπορεί και επίσης λέει ότι για τους 2 στρατιώτες ενημερώθηκαν 10 λεπτά πριν την ομιλία. Και έτσι να είναι, θα έπρεπε να έχουν. Τώρα. Τι επιχείρημα είναι το ενημερωθήκαμε 10 λεπτά πριν την ομιλία. Για να αποφύγουν τις συνέπειες, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά δεν είναι, δεν ήθελα να κακοκαρδίσω τον Ζελένσκι, λυπάμαι. Ακούστηκε νεοναζί μες στο κοινοβούλιο. Αυτό έχει γίνει. Όπως και να το κάνουμε τώρα. Και δεν μας τιμά καθόλου αν είναι ομογενής. Ντρέπονται και δηλώνει ντροπή ο Βελόπουλος, ας πούμε. Ντρέπονται άνθρωποι της δεξιάς παράταξης, συντηρητικοί άνθρωποι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Και δεν λέω για το Σαμαρά που έχει και το δικό του παιχνίδι μόνο. Υποθέτω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν ένιωσαν ωραία με όλο αυτό. Είναι αυτό, πρωτοφανές βατερλό και αυτό, πολύ μεγάλη. Η λέξη βατερλό που χρησιμοποιήσεις είναι πολύ σωστή. Έχει αυτό το πολεμικό, επικοινωνιακό βατερλό, αλλά και πολύ μεγάλη ντροπή για αυτό που έγινε. Και για να φτάσω και στο άλλο επιχείρημα, προφανώς υπονομεύει τον ίδιο τον Ουκρανικό λαό. Γιατί δεν λέει. Ένα από τα επιχειρήματα του Πούτιν, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι η αποναζιστικοποίηση. Πώς είναι δυνατό να δίνεις πάτημα στη ρητορική του Πούτιν, στο πρόσχημα του Πούτιν, εννοείται αυτό, μιλάμε πάλι την αλφαβήτα, φέρνοντας τον Ναζί στη χώρα. Που όχι περνάει, που κρατάει αυτή την στάση. Βοηθάς έτσι τον Ουκρανικό λαό. Δεν είναι φασίστες. Όλη στην Ουκρανία. Τους βοηθάει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή το να συζητάμε μόνο ξανά για τους νεοναζί της Ουκρανίας. Είναι ένα κομμάτι της εικόνας. Το έχουμε αναλύσει. Εγώ θεωρώ όσο πρέπει. Δεν γίνεται να το φέρνεις φάτσα φόρα και να το δίνεις έτσι στον κόσμο. Δεν βοηθάει αυτό το πράγμα. Πόσος κόσμος θα σκεφτεί, εντάξει, η Ουκρανία εκείνη είναι η Ναζί. Όχι, δεν ισχύει. Υπάρχουν και ακριβώς. Όχι, υπάρχουν και άλλοι, δεν ισχύει. Ναι, όχι, είναι ενταγμένοι στο στρατό κανονικά, είναι γύρω στις 15.000 σύμφωνα με ό,τι λέγανε πριν της, γίνει ο πόλεμος. Έτσι. Στο στρατό 15.000 και υπήρχε και ένα αστυνομικό σώμα το οποίο είχε αναλάβει τους Ρωμά και τους ΛΟΑΤΚΙ. Να τα λέμε όλα, έτσι. Έχουμε γράψει γι' αυτό, υπάρχει το άρθρο στο Press Project και οι πηγές αυτού του άρθρου, επίτηδες να το πω κι αυτό, είναι όχι απλώς δυτικές, μέχρι και ελεγχόμενες από κυβερνήσεις της Δύσης. Δηλαδή έχω μέσα πηγή που κατά την άποψή μου είναι MI6, αλλά την έχω. Γιατί δείχνει τι λέγαμε ως χτες ως Ευρωπαίοι απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που δεν είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει. Το να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, ένας, ο οποίος μιλάει με το πρόσωπό του και ένας ακόμα που δεν μιλάει με το πρόσωπό του. Εσύ κατάλαβες γιατί δεν μιλάει με το πρόσωπό του? Όχι. Μας είπαν ότι για ευνόητους λόγους δεν μιλάει με το πρόσωπό του. Συγγνώμη, είσαι στρατιώτης σε μια χώρα. Υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου. Υπερβομών και εστιών. Τι είναι αυτή η κουκούλα? Δεν κινδυνεύεις από τον νόμο. Ακριβώς. Εκείνη την ώρα. Κινδυνεύεις από πολύ χειρότερα πράγματα, ναι, αλλά δεν κινδυνεύεις από τον νόμο. Οπότε ρωτάω, δηλαδή, για ποιο λόγο η κουκούλα? Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, δημοσιογράφοι είμαστε. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να μην ήθελε να τον δει αραβωνιαστικά του ότι έχει πάει στον πόλεμο. Δεν ξέρω. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά είναι ένα ερώτημα. Λες γιατί? Δεν υπάρχει ευνόητος. Λες για προσωπικούς λόγους. Λες κάτι που να σου πάει το μυαλό ότι έχει κάποιον, ξέρω εγώ. Είναι δίγαμος. Δεν θέλει να. Δεν ξέρω τι μπορεί να. Κάτι προσωπικό. Λέω, μια σκέψη. Έχει πει στη σύντροφο, στο σύντροφό του ότι είναι αλλούξ, είναι στην Ουκρανία. Πήγα διακοπές, σου λέει εγώ. Αυτό. Εδώ υπάρχει δηλαδή κάτι. Πώς? Έχουμε λοιπόν να βγαίνουν δύο άνθρωποι που δηλώνουν ομογενείς σε έναν τόπο που υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ομογενείς, οι οποίοι έχουν υποστεί πάρα πολλά. Έχουν υποστεί πάρα πολλά. Ακόμη και από το ελληνικό κράτος, επί Δένδια Υπουργού Εξωτερικού. Να θυμίσω την απάντηση του Δένδια όταν μπήκε το ζήτημα ότι οι Έλληνες της Κρυμαίας δεν μπορούσαν να έρθουν εδώ, γιατί είχαν ρώσικα διαβατήρια και διαβατήρια που τους έδινε το ρωσικό κράτος από το 14 και μετά, όταν προσάρτησε την Κρυμαία. Και η απάντηση του Δένδια είναι ευρωπαϊκός κανόνας. Λοιπόν, έχουν υποφέρει και από το ελληνικό κράτος. Έχουν υποφέρει πολλαπλώς. Και μου βγάζεις δύο ομογενείς που δεν ξέρω αν είναι ομογενείς. Το δεύτερος δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Ξέρω ότι δήλωσε Αναστάσιος. Έτσι. Ωραία. Και έναν Μιχαήλ που δεν μιλάει. Για τον Μιχαήλ μάθαμε πολλά πράγματα. Έτσι. Αυτό εγώ εμούμουν αυτή η κουβέντα. Να κάνω το χρέος μου σαν άντρας. Δηλαδή, το χρέος σου σαν άντρας είναι να είσαι νεοναζί. Μπήκα στο Αζόβ για να κάνω το χρέος μου σαν άντρας. Η μόνη γραμμή που θα μπορούσε να δικαιολογήσει όλα αυτά είναι ότι εντάξει, τώρα το Αζόφ άνοιξε γιατί για να πολεμήσεις πρέπει να ενταχθείς κάπου και για να είσαι στις δυνάμεις, ότι είσαι στο Αζόφ. Εντάξει, αυτή η γραμμή προσπάθησε λίγο να περάσει στην αρχή, το πώς κάνετε έτσι, δεν είναι όλοι οι νεοναζί στο Αζόφ, μέχρι που βγήκε η κυβέρνηση και είπε συγγνώμη λάθος. Ναι, είναι νεοναζί αυτή στο Αζόφ. Άρα, ναι. Άστοχο και λανθασμένο. Άστοχο και λανθασμένο. Δεν μάθαμε γιατί. Μπορούμε να ρωτάμε σε όλη την εκπομπή. Βέβαια. Γιατί ήταν άστοχο και λανθασμένο. Επειδή ακούμε πολύ καιρό ότι λέμε κάτι που δεν υπάρχει. Το άλλο που ήθελα να το είπες και είναι σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλούς χιλιάδες ομογενείς στην Μαριούπολη. Είχαμε περίπου 100.000 χωρίς την Κρυμαία, σωστά? Χωρίς την Κρυμαία. 150.000 σύνολο σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα Αζοφική, σε όλη εκείνη την περιοχή. Να το πω, μα κανέναν άλλον δεν βρήκαμε να μιλήσει. Πολύ ωραίο θα ήταν, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι. Ο πόλεμος έχει εγκλήματα πολέμου πολλά. Πολλά εγκλήματα, και πολλή θηριωδία κλπ. Και όταν μιλάμε για την Ουκρανία, από το 14 βρίσκεται σε αυτόν τον. Σε αυτή την ένοπλη κατάσταση μέχρι που κλιμακώθηκε με την εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να μιλήσουν, άμαχοι, να περιγράψουν αυτό που πέρασαν. Δηλαδή, εμείς βρίσκουμε άνθρωπους να μιλήσουν. Δεν βρήκε ο Ζελένσκι. Μάλλον. Μιλάει ο κόσμος, θέλει να μιλήσει, να πει την ιστορία του. Είναι πολιτική επιλογή γενικά το ότι ο Α διάλεξε στρατιώτη. Οκ, okay, γιατί ζητάς όπλα. Το καταλαβαίνω. Αλλά Β, από τους ομογενείς που βρήκες, δεν μπορείς να βρεις κάτι άλλο. Γνωρίζεις, όπως είπες και εσύ, τη διεθνή, τους ψιθύρους ή τέλος πάντων καταγγελίες για το συγκεκριμένο τάγμα. Και επειδή πάντα αυτό είναι το ζήτημά μας, δεν βοηθάει καθόλου την αλληλεγγύη στην Ουκρανία αυτό που έγινε. Μπορεί να το πούμε και χειρότερα αυτό που έγινε. Δηλαδή. Δεν βοηθάει, ναι, όχι μόνο την Ουκρανία, δεν βοηθάει και την ειρήνη. Όπως δεν τη βοηθάνε και τα όπλα. Αυτές οι πιέσεις για όπλα διαρκώς, να το σκεφτόμαστε, έτσι. Μπορείς να λες ότι είναι η απελπισία του κτλ. Αλλά στην ουσία δεν βοηθάνε την ειρήνευση. Λίγο μετά από την κουβέντα είχαμε μία είδηση από Ρωσία ότι κατατέθηκαν οι προτάσεις της Ουκρανικής πλευράς στο διάλογο που γίνεται και βγήκε ο ίδιος ο Λαυρόφ και είπε: «Παιδιά, άλλα συζητήσαμε, άλλα συμφωνήσαμε και άλλα μου στέλνετε». Θέλω να πω και κάτι για την ελληνική κοινότητα εκεί, έτσι. Γιατί μιλάμε, η Ιφηγένεια εν Ταύρης είναι εκεί. Δηλαδή η σχέση είναι πανάρχια με εκείνο τον τόπο. Όταν το 2014 απαγορεύτηκαν οι άλλες γλώσσες πριν της Ουκρανικής και αντέδρασε η ελληνική κοινότητα, επέτρεψαν εν τέλει τα ελληνικά με τα χίλια ζόρια, θέλανε στην αρχή να δώσουν και δικά τους βιβλία, υπό τον λόγο ότι δεν θα μιλούνται τα ρωσικά. Η ελληνική κοινότητα, στο μεγαλύτερό της ποσοστό, μιλά ρωσικά. Είναι ρωσόφωνη, γιατί ακριβώς είναι εκεί από... Και ο μόνος που. Το είχαν βγει τότε οι άνθρωποι και το είπαν ότι μόνο επί Σοβιετίας και επί Στάλιν και στις δύσκολες περιόδους μας απαγόρευσαν τη γλώσσα μας. Ποιοι είστε εσείς, ας πούμε. Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχει 11 κόμματα τώρα απαγορευμένα, εν καιρό πολέμου, σοσιαλιστές και κεντροδεξιούς, και έχει απαγορεύσει όλα τα κομμουνιστικά κόμματα νωρίτερα. Το 2015. 2014-2015. Ναι. Και μάλιστα, να πούμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα fake news που έχουν όλες τις πλευρές, που κυκλοφόρησε και πέρασε έτσι. Και πέρασε πολύ υπερβολικά αυρόχυσποση, ήταν ότι απαγόρευσε τα φιλορωσικά κόμματα και με μια πιο προσεκτική ματιά έβλεπες ότι υπήρχαν κόμματα εκεί πέρα, σοσιαλιστικά και πιο έτσι μετριοπαθή. Υπήρχε κόμμα ενός νεοφιλελεύθερου που ήταν και κατά του Ποροσένκο, του, πώς ήταν ο δημοσιογράφος, Σάρι, το κόμμα του Σάρι. Το Σάρι, ο Σάρι, το κόμμα ναι. του Σάρι. Έχει του δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση άσυλο του ανθρώπου, είναι Ουκρανός, έτσι Ουκρανότατος. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι της γραμμής της εθνικιστικής. Και πολεμάει ενάντια στη διαφθορά η οποία δίνει και παίρνει στον τόπο. Ο Ποροσένκο είναι ολιγάρχης, όπως τα λένε τώρα στη μοντέρνα γλώσσα. Πολυεκατομμυριούχος είναι, έτσι. Δεν είναι κανένα παιδί που ήρθε από το πουθενά. Και επίσης δεν καταλαβαίνω πώς αριστεροί άνθρωποι τη σπορά αυτή του εθνικισμού σε ένα τόπο που 70 χρόνια ζούσαν όλοι μαζί αρμονικά τη βλέπει θετικά. Και δεν τη βλέπει ως ένα από τα αίτια αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, δεν είναι καλό πράγμα. Πώς να το κάνουμε αυτή η ακρότητα. Και με την απαγόρευση γλωσσών, που έχει δώσει και σε διάφορα ακροδεξιά στοιχεία. Βγήκε ο Όρπαν και κάνει τον πατριώτη. Και το πουλάει το παραμύθι και παίρνει τα 2/3 της Ουγγρικής Βουλής. Επειδή ακριβώς είναι όλο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Και βλέπεις τις επιλογές του τι έχει. Υπάρχει μια ερώτηση εδώ. Κάτσε να την. Δεν μπορώ να κοιτάω πολύ το chat και συνήθως το κοιτάω παραπάνω, με συγχωρείτε, αλλά επειδή είμαι στον Κωνσταντίνο και έχω και τα OBS και τα. Πώς είναι το άλλο. Και τα προγράμματα τέλος πάντων εδώ πέρα. Πολύ μπούμερα ακουστικά. Δεν μπορώ να βλέπω πολύ τα σχόλια του YouTube. Όχι, εγώ δεν μπορώ. Αλλά επειδή τα κοιτάω, σας ευχαριστώ και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες για τις ευχές, γιατί μπαίνουν και γράφουν. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι περίεργη μέρα. Μου γράφουν και μου το σχολίασαν κιόλας ότι το καλύτερο δώρο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το δεις αυτό, θα πω. Κοίτα, δηλαδή, βγαίνει όλη η εκπομπή έτσι όμως, για να το πούμε και επειδή αυτό, υπάρχει το θέμα της ντροπής, δεν μπορείς να χάρεις με κάτι τέτοιο. Θα προτιμούσε επίσης μια παραπάνω ηρεμία στα γενέθλιά μου, τύπου, εντάξει. Ήσυχη μέρα και τέτοια, αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Να πούμε και για το κουκουέ. Κάτι, μια ερώτηση ήθελες να πεις. Α, με ρωτάνε εδώ τι θα κάνουν με τα ρωσικά ορκ. Η λέξη ορκ είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς με την έννοια του βαρβάρου και χειρότερα για όλους τους Ρώσους. Και μόνο όταν τη χρησιμοποιεί κάποιος από εμάς είναι σαν να αποδέχεται ανώτερες και κατώτερες φυλές. Αυτό μόνο έχω να πω. Μόνο το ότι μπαίνει αυτή η λέξη μέσα σε αυτό σημαίνει ότι έχεις πει σε μια φάση η λευκή, ανώτερη και ωραία. Γιατί έτσι ξεκινάει η χρήση της, ειδικά στην Ουκρανία. Να τα βλέπουμε τα πράγματα. Παιδιά, ήμουν εκεί τον Αύγουστο, θα το ξαναπώ. Να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Να τα βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Καλά, ναι. Προφανώς τέτοιες εκφράσεις που μειώνουν την ανθρώπινη υπόσταση είναι έτσι. Πάντα καταδικαστές. Γιατί έτσι ξεκινάει η κοινοσοφοβία, έτσι ξεκινάει και τον γκρεμίστε τον Πούσκιν που τον γκρέμισαν ναι. το άγαλμα χτες. Έτσι ξεκινάει. Κατάλαβα. Είναι όλα αυτά. Υπάρχει και η φωτογραφία του συγκεκριμένου από το Τάγμα Αζόφ. Έχει παίξει με πολύ υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για την εμφάνιση. Και με συγκρίσεις με ζώα. Λοιπόν, προφανώς μπορείς να πεις 200.000 πράγματα. Αυτό δεν σε κάνει έξυπνο, δεν σε κάνει κάτι. Εδώ λέει, για να το πω, μα το να βγαίνεις και να αποκαλείς κάποιον ότι απίθηκος είσαι. Ακριβώς. Δεν είναι ρητορική δική μας. Είναι αυτό. Και τους ζωγραφίζουν και σαν πράσινα ορκ. Ναι, το καταλαβαίνω. Ότι ρωσόφωνο τον... Εκείνη τη στιγμή ο άλλος είναι... μπορεί να. Τύπου βούτα λίγο τη γλώσσα στο μυαλό σου για αυτό που κάνεις πλάκα εκείνη την ώρα. Όπως και να το κάνουμε, σε οτιδήποτε. Λοιπόν, Προεδρείο Βουλής 13 λεπτά πριν την ομιλία Ζελένσκι, ενημερωθήκαμε για τα εμβόλυμα βίντεο των μαχητών. Λέει. Οπότε είχαν 13 ολόκληρα λεπτά, λέει ο ακροατής εδώ. Ε, για το... Συγγνώμη, ποιον μαχητών? Αυτών των δύο. Του Survivor. Ναι, του Survivor, μαχητές διάσημοι. Τη Μαριούπολη. Μαχητών σκέτο. Ναι, ωραία, μαχητών εντάξει, σκέτο το λέει. Οπότε είχαν 13 λεπτά να το δουν και να αποφασίσουν. Κατάλαβες, αυτό είναι το. Σε 13 λεπτά τι να αποφασίσει μια βουλή. Ένας πρόεδρος βουλής. Όποιος το έχει δει. Ή δεν το είδαν και καθόλου. Α, δηλαδή δεν είχε. Ουσιαστικά δεν. Αυτό είναι σχόλιο, είναι διαρροή. Είναι από διαρροή, την, ναι, είναι είδηση από ό,τι κατάλαβα εδώ, γιατί το έχει ο ακροατής μας εδώ σαν. Περίμενε, ναι, το έχει ανακοίνωση της Βουλής ότι είναι. Αυτό. Κοντά στο μικρόφωνο. Και επίσης λένε ότι ο άνθρωπος είπε στα αγγλικά, αυτός που μίλησε, ότι η οικογένειά του είναι στα ρωσικά εδάφη. Ο δεύτερος δεν το μετέφρασαν όσο είδα εγώ. Ή δεν το πήρα εγώ χαμπάρι, γιατί σημείωνα, μπορεί και αυτό. Αλλά δεν το είδα αυτό. Όντως εκεί σε αυτή την περίπτωση μπορείς να πεις ότι φοβάται για την οικογένειά του αν τον αναγνωρίσουν. Πάσο. Πάσο. Εδώ ναι, το καταλαβαίνεις αυτό. Αλλά δεν το είδα, δεν το άκουσα. Λοιπόν, τι άλλο. Τι άλλο λέω. Δηλαδή, δόθηκε ένα μήνυμα το οποίο απλώς δεν θα. Όχι, δεν. Να, το ρωτάει αν μίλησε άλλος Ουκρανός εκτός του Ζελένσκι. Όσο έχω δει εγώ, όχι. Έχει μιλήσει ένα σωρό κοινοβούλια. Το μόνο κοινοβούλιο που θυμάμαι ότι του αρνήθηκε είναι της Αυστρίας. Συνταγματικά ουδέτερη. Ναι, ναι. Γιατί είναι ουδέτερη από, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό ήταν και πατρίδα των κατασκόπων επί ψυχρού πολέμου και θα ξαναγίνει με το καλό, μάλλον έτσι όπως πάμε. Και επίσης δεν ζήτησε να μιλήσει και δεν ζήτησε και κανείς να μιλήσει στην Ουγγαρία. Για τους προφανείς λόγους. Σήμερα έχουν καλέσει και τον Ουκρανό πρέσβη. Τον κάλεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουγγαρίας, να διαμαρτυρηθεί για την επέμβαση Ζελένσκι στα εσωτερικά της χώρας. Δύο φορές, μία πριν τις εκλογές και μία μετά. Υπάρχουν και αυτές οι χώρες. Και έτσι κάπως ανεβαίνουν, γι' αυτό έκανα και έλεγα και στην εκπομπή για τη Λεπέν. Αυτοί που πουλάνε, γιατί πουλάνε, αυτό κάνουν, έτσι. Ανεξαρτησία, ανεξάρτητη πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και μαζί το οικονομικό ζήτημα. Το ότι ο κόσμος θα φτωχύνει και όλα αυτά. Η Λεπέν έχει γυρίσει όλη της την προεκλογική εκστρατεία στο οικονομικό. Δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Ούτε για πρόσφυγες, ούτε για μετανάστες, ούτε για τίποτα. Τον ξέχασε τον μπαμπά. Τον ξοπέταξε από πάνω της. Μιλάει μόνο για το τι έρχεται στην οικονομία. Με τα κίτρινα γυλαίκα στον δρόμο. Έτσι. Καλά, δεν τον ξοπέταξε. Πατάει εκεί πέρα, κρατάει την άλλη στάση και ελπίζει να πάρει τη δυσαρέσκεια και να τη στρέψει στο τέτοιο. Αυτό. Αλλά, αυτό. Και φαίνεται να το κάνει. Τους δίνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή μια διαφορά στο δεύτερο γύρο, αν είναι οι δυο τους, 3%, η οποία είναι σύμφωνα με τους ίδιους τους δημοσκόπους μέσα στο ποσοστό λάθος. Δεν νομίζω. Εγώ θεωρώ σίγουρη την επικράτηση Μακρόν. Εντάξει. Θα γίνει το ίδιο που έγινε και μετά, ότι θα υπάρξει ένας συναγερμός. Πρόσεξε. Ότι θα κάνουμε μια πανστρατιά, ξέρω εγώ, πάλι η δημοκρατία εναντίον ακροδεξιάς. Και εσύ μετά είσαι κακός, αν πεις. Ναι, ακροδεξιά. Ναι. Πάλι έχουμε την ίδια συζήτηση. Αλλά αυτή η δημοκρατία, έτσι θα κερδίζουμε πάντα. Ως το λιγότερο κακό, μια φορά να είναι όντως καλό με κακό, για να έχουμε να διαλέξουμε το καλό. Και δεν υπάρχει. Και πώς γίνεται αυτό. Αριστερά ή η ευρωπαϊκή, πού είναι? Αυτή η αριστερά που θα έπρεπε να είναι μπροστά σε αυτά τα οικονομικά ζητήματα ακριβώς. Γιατί αυτά δεν έρχονται από το πουθενά. Έτσι. Είναι οικονομικά ζητήματα, θα τα ζήσουμε όλοι και πολύ άγρια στο πετσί μας. Και έρχονται συνεχώς και είναι αποτέλεσμα κάποιων πραγμάτων. Πού είναι η αληθινή αριστερά, πού είναι μια αριστερή φωνή πανευρωπαϊκή που θα μπορούσε να υπάρχει, που εγώ την έχω ζήσει να υπάρχει παλιότερα. Έτσι. Τι θα έλεγε αυτή η φωνή. Τι θα έλεγε αυτή η φωνή. Θα ήμασταν όλοι στον δρόμο ενάντια στον πόλεμο, καταρχήν. Θα ήμασταν όλοι στον πόλεμο ενάντια σε όσες κυρώσεις βλάπτουν τους λαούς της Ευρώπης, που είναι πολύ συγκεκριμένες, και οι οποίες το μόνο που εξυπηρετούν είναι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη πυροβολάει το πόδι της, που λένε και οι Αμερικάνοι, για χάρη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπεις το πετρέλαιο του Ιράν να πηγαίνει κατά πάσα πιθανότητα στη Νότια Κορέα, η οποία απελευθερώνει κεφάλαια που τα έχει δεσμεύσει ιρανικά λόγω των κυρώσεων, σημαίνει ότι κάποιοι κοιτάνε τον τόπο τους σε ένα βαθμό. Έτσι. Και εγώ για να δουλέψω σε βιομηχανική χώρα, σου λέει, χρειάζομαι πετρέλαιο. Δεν μπορώ να το βρω από εκεί, από το Ρώσο δεν με αφήνεις. Θα το βρω από αλλού. Δηλαδή, οι χώρες πρέπει να σκέφτονται και λίγο τους λαούς τους. Και αν ήταν να υπάρξει μια Ευρώπη των λαών, η αριστερά έπρεπε να έχει ένα πρώτο λόγο σε αυτήν. Πούντι. Πούντι η αριστερά. Πού είναι τα ζητήματα που έπρεπε να βάζει αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό είπα και μπράβο στο ΚΚΕ για να γυρίσουμε και στο ζήτημά μας και γιατί μπήκανε μπροστά στα τρένα, έτσι, και γιατί στηρίζουν την Τρενοσέ, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας στηρίζει τους ανθρώπους στα αεροδρόμια που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, και εκεί βλέπεις τις δράσεις της αριστεράς. Αυτές είναι οι δράσεις της αριστεράς. Και εκεί θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Και εκεί θα έπρεπε να είμαστε ένα ρεύμα που όλο και θα μεγαλώνει, γιατί λαϊκά μεγαλώνει. Γιατί ο κόσμος ανησυχεί για την τσέπη του. Μιλούσα σήμερα με μια βορειοεπειρώτησα κυρία, είναι εδώ 17 χρόνια, έτσι, είναι 17 το μεγάλο παιδί, ίσως λίγο, ίσως 20, η οποία μου έλεγε, σκεφτόμαστε να γυρίσουμε πίσω στη Βορειοήπειρο, που έχουμε σπίτι δικό μας, που έχουμε τα χωράφια μας, γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε, γιατί πήρε ο άντρας μου μια δουλειά και είναι στη Χαλκίδα και το μισό μεροκάματο είναι η βενζίνη να πάει και να γυρίσει. Έτσι. Δηλαδή, άμα κάτσεις να δεις τι σημαίνει για τη λαϊκή τσέπη αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι... Ο ταξιτζής ήταν σιχ σήμερα, πήρα έναν πολύ ωραίο ταξιτζή για να έρθω με το ωραίο το ειδικό το τέτοιο, πάρα πολύ γλυκό σαν. Μου είπε μια πολύ ωραία κουβέντα, να την πω, είναι άσχετη, λέμε πολύ ωραία. Μου είπε, η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το νερό. Άμα το βρωμίσεις, είναι πολύ δύσκολο να το ξανακάνεις καθαρό για να το πιείς. Υπέροχος. Πολύ όμορφο. Πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Λοιπόν, και μου έλεγε ο άνθρωπος, έχει στην Ελλάδα 28 χρόνια, μεγάλωσε εδώ το παιδί του έφυγε για τον Καναδά. Εγώ δεν θέλω να φύγω από εδώ, μου λέει, γιατί μου αρέσει ο ήλιος, μου αρέσουν οι άνθρωποι, έχει καλούς ανθρώπους, έχει και κακούς, λέει, αλλά έχει και καλούς ανθρώπους, περνάω καλά. Αλλά τώρα με την τιμή της βενζίνης δεν βγαίνει το μεροκάματο. Είναι οδηγός σε έναν που έχει 250 ταξί και τα νοικιάζει, έτσι. Δουλεύει σαν οδηγός. Και η βενζίνη επιβαρύνει αυτόν και βγάζει τη διαφορά. Και είναι και το Uber ή το BT, όποιο θα είναι, που του παίρνει από 8-12%. Τι του μένει με την αύξηση αυτή, κατάλαβες? Δηλαδή είναι... Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ για, για τους ανέργους, για το νομοσχέδιο του ΑΕΔ, το συζητάμε αυτό. Είχαμε χθες τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων. Να δείτε τη χθεσινή εκπομπή, τη χθεσινή συνέντευξη. Θα ανέβει και στο site. Καταλαβαίνετε, σήμερα σε έχει συνεπάρει η εμφάνιση του Ουκρανού Προέδρου. Που... Και μου το έλεγαν άνθρωποι μέσα από τον ΟΑΕΔ ότι, okay, είσαι, δεν υπάρχει, είναι συγκεκριμένο το γεωγραφικό κριτήριο, ας πούμε. Και είναι ένας άνεργος στο κέντρο. Και του λένε για μια βιοτεχνία που είναι έξω από την Αθήνα, τέλος πάντων. Με ανία. Είναι. Με βασικό. Βέβαια. Τα βάζεις κάτω και λες, δεν βγαίνω. Βγαίνω να πάω να δουλέψω. Ναι, θα μπαίνω μέσα επειδή θα πηγαίνω στη δουλειά μου. Έτσι. Μήπως να περιμένω κάποια άλλη θέση, να βρω κάτι καλύτερο, πιο κοντά στο σπίτι, ας πούμε. Όχι γιατί είμαι τεμπέλης και δεν αλλά μπορώ να μετακινούμε. Γιατί είναι οικονομικό το ζήτημα. Μέσα, είναι μέσα έξω τώρα. Πολιτική, ακριβώς. Που έχεις να σου λένε ότι θα φταίσεις εσύ άμα δεν δεχτείς τη μία προσφορά που θα σου κάνουμε και θα είσαι υποχρεωμένος να τη δεχτείς. Έχουμε ολόκληρο επεισόδιο ανασκόπησης εντωμεταξύ ακριβώς για το ποιοι κερδίζουν και ποιοι κάνουν την κρίση ευκαιρία. Λοιπόν, λέει εδώ ο ακροατής μου και ακροατή σου. Βεβαίως. Κυρία Λαμπρινή, εγώ είμαι αυτή, μου μιλάει με σεβασμό. Ναι. Ο κόσμος έχει φάει τόσο δυτικό indoctrination που θέλουμε πολλές γενιές για να το βγάλουμε από πάνω μας. Θα σου πω κάτι, θα διαφωνήσω εδώ. Ήμουνα προχτές, μίλησα, με κάλεσε το ΣΕΜΦΕ, όπως στην Πολυτεχνείου πολύ, τα παιδιά των θετικών επιστημών. Ναι. Εμείς το λέγαμε σε Σπυρός, εσείς το λέτε ΕΑΚ τώρα, τα ΕΑΚ. Με κάτι ωραία ονόματα, η Μασίν και η, δεν θυμάμαι πώς το... και η Αραχτή ήταν οι δύο σχηματισμοί. Ήταν το αμφιθέατρο γεμάτο, είναι τα παιδιά της Ευρωζώνης που λέγαμε και εγώ, έχουν γεννηθεί μετά το 2000 όλα, έτσι, είναι νέα παιδιά, είναι μικρότερα από το γιο μου. Και αυτά τα παιδιά θέλαν να μάθουν και θέλαν να μάθουν πώς αντισταθήκαμε το 99 στη Ιουγκοσλαβία, θέλαν να μάθουν τι γίνεται και θέλαν να καταλάβουν και γιατί πρέπει να σταματήσει ο νεοναζισμός. Και εδώ θέλω να πω κάτι. Γιατί μπορεί ο Κούρδος που συνεργάζεται με το ISIS, αν συνεργαστεί, να συνεργάζεται για την πατρίδα του. Όμως το ISIS είναι το ISIS. Μπορεί ο Αμερικάνος όταν πάει και δημιουργεί τους Ταλεμπάν και τους ενισχύει, να βοηθάει να νικήσει ο Αφγανός τους Ρώσους. Αλλά δημιουργεί κάτι και το στηρίζει. Η χρήση ακραίων στοιχείων στην αμερικάνικη πολιτική δεν είναι κάτι καινούριο. Και αυτή τη στιγμή, όταν ξέρουμε ότι από το 18 έχει γίνει έλξη όλων των νεοναζιστών από όλο τον κόσμο, σημείο έλξης και Αμερικάνων και Σουηδών κτλ. Και έχουν συνεντεύξεις τους μέσα. Εκεί ο τόπος σημαίνει ότι αν πάμε σε ένα μακροπρόθεσμο, μακροχρόνιο πόλεμο, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Γιατί, να το πούμε, πολεμάνε σαν τα λιοντάρια. Οι άνθρωποι του Αζόφ είναι αυτοί που πολεμάνε. Και αυτό, αυτοί που αγωνίζονται, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Ναι, η γραμμή. Ενώ στο αυτή κανονικό είναι. Πόλεμο. Έτσι, αυτή είναι καλά, η πρώτη και όταν... Οι πιο σκληροί πολεμιστές αυτή τη στιγμή είναι οι φασίστες. Γιατί νομίζω ότι οι Ναζί του Χίτλερ δεν πολεμούσαν με όλη τη καρδιά και την ψυχή. Δεν αλλάζει το ένα από το άλλο. Πολεμάνε και πολεμάνε για τον τόπο τους όπως τον καταλαβαίνουν, πώς το έλεγε ο άλλος, ενάντια στους υπάνθρωπους. Αυτό είναι το Αζόφ. Ναι, διάμεσα με διάφορες καταγγελίες και για τη δράση τους. Και λοιπά, αλλά έχει, είναι και νεότεροι. Είναι, ένα... είναι στην πρώτη γραμμή. Και έχουν κάνει κλίματα πολέμου. Έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια γενικά. Και από όταν ήταν εκτός των ταγμάτων. Ακριβώς. Ακριβώς. Και από τους νατοϊκούς έχουν εκπαιδευτεί ειδικά αυτοί. Το ίδιο είναι ακριβώς αυτό που λέμε, πέρα από το ίδιο γυρίο, και για τους τσετσένους του Πούτιν. Αυτό δεν είναι. Ναι, οι εκπαιδευμένοι εκεί πέρα, η πρώτη γραμμή, τα πρωτοπαλίκαρα. Μπράβο, ωραίο παράδειγμα. Έχει στείλει ό,τι πιο άγριο. Ναι, πολεμάνε σαν λιοντάρια. Η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και έστειλε τους τσετσένους. Να. Για δύο λόγους τους έστειλε. Ένα γιατί είναι μουσουλμάνοι και οι άλλοι είχαν βουτήξει τη σφαίρα στο χοιρινό λίπος. Και δεύτερον γιατί είναι η πιο σκληροτράχυλη που έχει. Επίσης, εδώ είναι, αυτό είναι να το δούμε και είναι πολύ πονηρό εκ μέρους του. Στέλνει εκεί τσετσένους και από τις αυτοανακηρυγμένες λαϊκές δημοκρατίες που έχουν τη θανατική ποινή. Η Ρωσία δεν την έχει. Δεν την εφαρμόζει. Έτσι, εδώ και δεκαετίες. Αυτοί την έχουν όμως. Και μπαίνουν μέσα αυτοί που αν πιάσουν το Αζόφ θα το κάνουν από ναζιστικοποίηση με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Και επειδή έχω δει εικόνες από το τι τους κάνουν όταν τους πιάνουν, είναι παιδιά 20 χρονών, παιδιά, έτσι. Και πάει η Ελληνική Βουλή και προβάλλει παραπάνω. Είναι παιδιά 20 χρονών. Και πάει η Ελληνική Βουλή εντωμεταξύ και προβάλλει παραπάνω το Αζόφ την ώρα που η γραμμή που έχει περάσει, που προσπαθεί να περάσει το καθεστώς Πούτιν είναι... όλα από γίνονται ακριβώς. Παιδιά για την αποναζιστικοποίηση. Είναι φοβερό. Και για τη γενοκτονία. Επιχειρήματα τώρα από τα manuals των Αμερικανών στο παρελθόν. Επιλέξει όλο, όλο, όλο. Ναι, το ναι, έχει ναι. Πάρει και είναι. Πότε βγαίνει, πότε μπαίνει το μεταξύ αυτό το επιχείρημα είναι άλλο ζήτημα. Αλλά ωραία. Μεταξύ, εμείς γράφαμε, έγραφε εσύ ας πούμε, άρθρο ή σχολιάζαμε κάτι και λέγαμε παιδιά, μην του δίνετε παραπάνω σημασία. Και τώρα του έδωσε παραπάνω σημασία η Βουλή. Μπράβο. Μπράβο. Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός ήταν πολύ ευτυχισμένος με αυτό που έγινε σήμερα. Για εκείνο το άρθρο είχαμε δεχτεί απίστευτη επίθεση, να το πούμε και αυτό για τους Αζόφ. Για την εκπομπή του για τους Αζόφ φαγώθηκε από την ΕΡΤ ο κύριος Θωμάς Σίδερης. Αυτό πρέπει να το πούμε. Έτσι. Να το πούμε, ναι. Και πιέστηκε και του γίνανε 9 τηλέφωνα σε 2 ώρες, έγραψε ο άνθρωπος. Για το ντοκιμαντέρ, λέμε. Ακριβώς, για το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που έκανε για τους Αζόφ. Και εξωθήθηκε σε παραίτηση. Έτσι, μέχρι και ένας συντακτών που δεν λέει τίποτα βγήκε να μιλήσει αυτή τη φορά. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Να, και αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή όχι δικαιώνεται από την Ελληνική Βουλή και από αυτό που έγινε. Πρέπει να τον πάρει ο διευθυντής του, να του ζητήσει συγγνώμη, να του πλύνει τα πόδια και να του ξαναδώσει την εκπομπή. Συγγνώμη κιόλας. Να τοποθετηθεί ο κύριος Ηλίας Κανέλης που από ό,τι φαίνεται προσπάθησε πολύ από ό,τι μαθαίνω. Ναι, βέβαια. Τον είχε πει παλιάνθρωπο, τον είχε πει. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν ο κύριος Σίδερης δεν ήταν ο άνθρωπος που είναι, που είναι ένας χαμηλών τόνων αξιοπρεπής, πολύ βραβευμένος για τη δουλειά του δημοσιογράφος, να τα λέμε και αυτά, θα τον είχε πάει αγωγές και τρέχοντας, έτσι. Αλλά είναι σοβαρός άνθρωπος ο ίδιος και δεν κάθεται να ασχοληθεί με. Δεν χαρακτηρίζω, βάλτε όποια θέλει λέξη θέλετε. Με κανέλιδες τέλος πάντων. Γι' αυτό. Τα ΕΑΚ είναι 5 άτομα στα Αθηναϊκά Πανεπιστήμια. Έτσι νομίζεις εσύ. Εμάς το αμφιθέατρό μας ήταν γεμάτο, είχε και ορθίους. Ήμασταν πίτα. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο τα ΕΑΚ, ήρθαν και άλλα παιδιά. Έτσι, αλλά ήταν όλα νέα παιδιά και χάρηκα πάρα πολύ. Τους είπα μάλιστα ότι κάποια στιγμή ότι μόνο ο γιος μου είναι το νέο παιδί που δεν με ακούει ποτέ. Και μου είπαν και εμείς τους γονείς μας. Καλό είναι αυτό. Εγώ έχω να πω ότι είναι γενικά είναι θετικό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει. Ο κόσμος ψάχνεται και επίσης ο κόσμος. Αποφεύγει σε αυτό το ζήτημα μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, το φανατισμό. Αυτό το είσαι μαζί μας ή εναντίον μας. Μολονότι έχουν περάσει δεκαετίες, 23 χρόνια από όταν είδαμε πόλεμο σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι φωτογραφίες μακρινές τέλος πάντων και μειωμένη κάλυψη. Όχι, απλώς αυτό το είσαι, γι' αυτό είπα για τον Μπούς, το είσαι μαζί μας ή εναντίον μας είναι φράση. του Μπούς, ναι, του νεότερου. Υπάρχει μία, πώς το είπατε, ψυχραιμία. Ότι παιδιά, είμαστε με τον άνθρωπο, όσο και αλληδωρείται η έκφραση, με τη μη κλιμάκωση. Δεν θέλει προσοχή, γιατί το είπε και ο Άδωνης αυτό. Μα χρησιμοποίησα ψυχραιμία. Με τη μη κλιμάκωση, ή τουλάχιστον θεωρούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Εμένα μου φαίνεται πιο λογικό. Έχω γράψει γι' αυτό, έχω σχολιάσει και για την συναυλία Ειρήνης κλπ. Και από την άλλη μεριά, αυτός ο φανατισμός δεν είναι καλός σύμβουλος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ο φανατισμός όταν, που θρέφεται... Ο φανατισμός, όταν είναι για πολίτες, δεν είναι καλός σύμβουλος. Και σε τέτοια ζητήματα πολύπλοκα. Όταν μια κυβέρνηση είναι τόσο πολύ με τα μπούνια μέσα σε μια σύγκρουση που έχουμε μόνο να χάσουμε. Σε κάθε επίπεδο μόνο να χάσουμε. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Σε κάθε επίπεδο μόνο να χάσουμε. Και είμαστε το δίθεν πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ, κάνοντας μαγκές που μόνο να τις πληρώσει ο κόσμος μπορεί, γιατί δεν τις πληρώσει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει ανάγκη, παιδί μου, ο Μητσοτάκης. Ναι. Δεν βλέπω που... Δηλαδή, οδηγεί σε... σε ημέρες που θα χάνουμε σε όλα τα μέτωπα. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε ακόμα τις τάσεις, ευτυχώς, το ένα. Το δεύτερο, έχουμε χάσει ήδη σε όλα τα μέτωπα. Δεν γιατί ξέρουμε είσαι πιο απαισιόδοξη από μένα. Θα σου πω γιατί. Γιατί θεωρώ πλέον, βλέποντας το από εδώ που είμαστε προς τα πίσω, ότι ουσιαστικά υπήρξε έκκληση με αυτό που έκανε η Ζαχάροβα τότε με εκείνο το μήνυμα, να μπούμε εμείς στο ρόλο που έχει η Τουρκία σήμερα. Βλέποντας το τι έχει γίνει, έτσι, το ρόλο του μεσολαβητή, ουσιαστικά με έναν τρόπο, οι Ρώσοι ζητήσαμε τον έχουμε εμείς. Δεν έχουν βγάλει μήνυμα τέτοιο προς άλλους. Εγώ έχω ακούσει ότι οι Ρώσοι δεν περίμεναν αυτή τη στάση από την Ελλάδα και είναι την Κύπρο. Είναι βέβαιο. Φαίνεται στις αντιδράσεις πάρα πολύ. Είναι δηλαδή βέβαιο. Το ότι ασχολείται μαζί μας, παιδιά, υπήρχε το ερώτημα όταν έκανε τη δήλωση η Ζαχάροβα, ότι πώς γίνεται να... Γιατί ασχολείται μαζί μας ενώ έχουν πόλεμο. Γιατί για διάφορους ιστορικούς δεσμούς αυτό που έγραφε θεωρούσαν λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Και αυτοί δεν ξέρουν να τους πούμε εμείς ότι θα είμαστε το πρώτο πολιτικό του ΝΑΤΟ. Ότι θα είχαμε αυτό το ρόλο. Δεδομένο ήταν ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Τι περίμεναν, ψυχραιμία και διπλωματία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βγαίνει και λέει. Α, δεν το πάμε αυτό. Αποφάσισα μόνος μου να στείλω όπλα και δεν θέλω συμβουλία πολιτικών αρχηγών ότι πρέπει για αυτή την κατάσταση. Και μήπως αυτά τα όπλα, κάποια από αυτά, πήγαν και σε αυτούς που ήταν λανθασμένοι και άστοχοι επιλογή τους να τους φέρει στη Βουλή. Λέω εγώ, ας πούμε. Δεν έχω και στείλω να το σημειώσω, θα το ξεχάσω. Το σχολιάσε ένας φίλος και ή το είπες εσύ ή είναι κάτι που θα μπορούσε να πεις. Σημείωμα είχαν, μην τα δώσετε στους Αζόφ. Αυτά, ναι, τα όπλα που στείλαμε. Παραβασάκια αν είχε μέσα. Ραβασάκια είχε μέσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε επίσης άλλα δύο στοιχεία και θα τα δούμε. Και θα τα δούμε στη Μέση Ανατολή και θα κλαίμε. Τα όπλα τα οποία πάνε, επειδή είναι των εθνικών στρατών, πάνε χωρίς τα τσιπάκια με τα οποία μπορεί να ελέγχεται το παράνομο εμπόριο όπλων. Όταν εσύ πουλάς ένα τόρ στην Τουρκία, ας πούμε, είσαι η Ρωσία, έτσι. Mm-hmm. Αυτό έχει μέσα ένα τσιπάκι που ξέρεις ότι αυτό πήγε στην Τουρκία. Αν το βρεις ξαφνικά στην Αφρική, σημαίνει ότι κάτι έγινε και ότι η Τουρκία κάπως. Για να παρακολουθούν λίγο το παράνομο εμπόριο όπλων. Αυτά τα όπλα που πάνε εκεί πάνε χωρίς τσιπάκια. Ήδη υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει αρχίσει εμπόριο όπλων. Ότι νατοϊκά όπλα, να το πω αλλιώς, έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη μαύρη αγορά των όπλων. Αυτό θα δούμε. Ό,τι βλέπουμε σε κάθε πολεμική σύγκρουση, γιατί δεν έγινε αυτό στη Συρία. Αυτό. Αυτό δεν ξέρω πόσες φορές το έχουμε πει, ότι ο φόβος, η Ουκρανία. Και οι πολίτες, οι άνθρωποι της, να γίνουν η νέα Συρία και το νέο Αφγανιστάν, θα έπρεπε να είναι χειρότερος φόβος όλων. Και δυστυχώς δεν είναι. Δεν είναι πολλών δίθεν ευαίσθητων. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ το δίθεν ευαίσθητο, γιατί συνήθως το λένε για μένα, αλλά έλεος με την εργαλειοποίηση κάποια στιγμή. Και έχεις και το άλλο φαινόμενο που είναι ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας της ειρήνης, η Ελλάδα. Η Ελλάδα, μετά από εκείνη την έκκληση, θα μπορούσε να παίζει το ρόλο ακριβώς που παίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Ακριβώς εγώ δεν το πιστεύω. Και καλύτερα. Λόγω θα μπορούσε να παίζει μεγαλύτερο του μεγέθους της ρόλο. Ναι. Θα πω. Με βεβαιότητα. Για τους δεσμούς, ορθοδοξία κλπ. Πάνω σε εκείνο το επίπεδο, η Τουρκία έχει χτίσει αυτή τη στιγμή μέχρι καλύτερες σχέσεις με το Ισραήλ. Είχε πει ο Πρωθυπουργός ποιος θα βρεθεί στη γωνία, είχε πει. Ο απομονωμένος. Απομονωμένος θα βρεθεί. Ναι, ναι, ναι. Θα το θυμούνται. Πάρτα να μην τα χρωστάω. Θα το θυμούν. Λοιπόν, συγγνώμη. Α, όχι, αυτό το σε αφήνω σήμερα. Σε αφήνω. Ευχαριστώ. Αλλά... μέχρι εκεί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αντί να παίζουμε ένα ρόλο ειρήνευσης, και επιμένω ότι αν στην Ατάλεια, είχα ελπίσει προσωπικά πάρα πολύ στην Ατάλεια, mm-hmm. που ήταν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, ναι, η συνάντηση, έτσι, είχαμε λύσει, θα είχαν φύγει τα ρωσικά στρατεύματα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Παρέμειναν μετά το ναυάγιο, γιατί πλέον πιστεύουν οι Ρώσοι, ορθώς ή λάθος, ότι όλη αυτή η ιστορία είναι ανατοϊκή και ότι ο Ζελένσκι δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον Ουκρανικό λαό. Αυτή είναι η πίστη τους, έτσι, έτσι το βγάζουν από εκεί μεριά. Λοιπόν, και αυτό κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Και όσο θα πλησιάζουν σε αστικά κέντρα, το είχαμε πει πριν μπουν στη Μαριούπολη, αν θυμάσαι, όταν μπαίνουν σε πόλεις, σε οποιοδήποτε πόλεμο, είναι εκεί που έχουμε τα θύματα τα πολλά στους άμαχους. Προφανώς. Είναι ξεκάθαρο. Έχεις μια πόλη 450.000 κατοίκων. Τα εγκλήματα... και τα περί χειρουργικής τώρα επέμβασης και όχι κάνουμε χειρουργικά χτυπήματα και η σύγκριση με το τι κάνανε οι ΗΠΑ στο Ιράν, εντάξει, δεν περνάνε αυτά. Αυτά είναι ρωσική προπαγάνδα. Δεν γίνεται. Πόλεμο κάνεις. Εισβολή κάνεις. Δεν γίνεται να κάθεις και να λες όχι, εγώ δεν πλητώ γιατί οι σφαίρες μου περνάνε και βλέπω και δεν σκοτώνω με τίποτα αμάχους και, ό,τι μου λένε αντίον μου είναι προβοκάτσια. Θα σου πω μια ιστορία από τη Γιουγκοσλαβία για να καταλάβουμε λίγο πώς παίζει και ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα. Γιατί υπάρχει αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας. Και γιατί γίνονται τα εγκλήματα χωρίς να το καταλάβεις. Έχει έρθει ένας Ισπανός συνάδελφος από το ΤΒΕ. Έχω τον βοηθάω λίγο γιατί με τα κουτσό ισπανικά μου. Δεν μιλάει αγγλικά. Και κάποια στιγμή εγώ έχω έναν οδηγό που έχω πάρει τότε για να κατεβαίνω στις διάφορες ζώνες. Κατεβαίνουμε Σαράγεβο στη γνωστή πλατεία όπου ήταν τα ξενοδοχεία που βαράγανε από εκεί οι σνάιπερς. Κατεβαίνει ο Ισπανός με την κάμερα. Όταν κρατάς κάτι, είσαι στόχος. Έτσι, κάμερα και τέτοια. Γι' αυτό σκοτώνονται πιο πολύ κάμερα και φωτογράφοι από μας. Το ξαναλέγαμε. Λοιπόν, κατεβαίνει, τον αφήνει ο άλλος να περάσει. Πάω εγώ να κατέβω να πάω προς τα εκεί, με πιάνει ο οδηγός μου και μου λέει: πού πας, εκεί έχει σνάιπερς. Του λέω: το Μιγγέλ, γιατί τον άφησες? Και μου λέει: αυτός είναι Ισπανός. Χίλιοι από αυτούς είναι μαζί με τους Βόσνιους. Δηλαδή, θα μπορούσε να σκοτωθεί ο Ισπανός ο συνάδελφος μόνο και μόνο γιατί ένας άνθρωπος αποφάσισε. Άρχισα να ουρλιάζω: Μιγγέλ, Μιγγέλ, πίσω, όπως καταλαβαίνεις. Ένας άνθρωπος αποφάσισε εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να γίνει θύμα πολέμου. Ο πόλεμος είναι πολύ άγριο πράγμα. Δεν υπάρχει, είναι πολύ εύκολο να κρίνεις τι γίνεται από το σπίτι σου. Και αν μπορεί να αποφευχθεί, και αν μπορεί να υπάρξει ειρήνευση, και αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, και αν μπορεί να υπάρξει επιστροφή σε κάποιο Μίνσκ, αυτά είναι πολύτιμα πράγματα, είναι ζωές που θα σωθούν στη συνέχεια. Όταν η Οδυσσός αυτή τη στιγμή είναι στόχος, τι περιμένουμε ότι θα γίνει? Γιατί είναι στόχος? Γιατί θέλει να τους αποκόψει πλέον καθαρά από όλη τη θάλασσα. Είναι εμφανές δηλαδή ότι αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος. Πόσες χιλιάδες ζωές θα θρηνήσουμε ακόμα? Όσο για το ποιοι βασανίζουν ποιους, δεν έχουμε παίξει τα βίντεο και από τις δύο πλευρές που έχουμε. Ήταν κεντρική απόφαση αυτή στο πρες, της βίας που βγάζει ο πόλεμος. Και δεν θέλουμε να το παίξουμε. Και μακάρι να μην τα δείξουμε ποτέ. Μέχρι New York Times φτάσανε να βγάλουν πράγματα και από τις δύο πλευρές πλέον. Γιατί ακριβώς, ναι, είναι πόλεμος. Κυκλοφορούν, να το εξηγήσω αυτό, κυκλοφορούν μέσω του Telegram, ένθεν κακήθεν, διάφορα πράγματα τα οποία δείχνουν σοκαριστικές ακρότητες. Σήμερα New York Times, σήμερα πέρασε, βγάλανε κάτι για τους εχμαλώτους, όπως είχαν βγάλει το δορυφορικό με τη σφαγή της Μπούτσα, που φαίνεται να υπάρχουν τα πτώματα πριν αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Και εκεί στέκεσαι και λες, είναι πόλεμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο πόλεμος βγάζει, όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται, τόσο πιο πολύ θα αυξάνει το κακό στοιχείο, να το πω έτσι. Αν δεν τον σταματήσεις όσο πιο έγκαιρα γίνεται, τόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Και θα φύγουν και από τα πρωτοσέλιδα. Να το ξαναπώ, όταν ήμουνα στην Τεχεράνη τότε με τη δολοφονία Σολεϊμανή, ήταν και ένας από τους πρώην πρόεδρους του Αφγανιστάν, ο οποίος είπε πέρυσι, δηλαδή το 19, είχαμε 13.000 άμαχους νεκρούς στο Αφγανιστάν. Το είδατε πουθενά? Όχι. Γιατί μετά από 20 χρόνια κανείς δεν ασχολείται με τους άμαχους νεκρούς του Αφγανιστάν. Mm-hmm. Μετά από 10 χρόνια, 12 στη Συρία, κανείς δεν ασχολείται με τους άμαχους νεκρούς της Συρίας. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Κανείς δεν ασχολείται με τους άμαχους νεκρούς της Ιεμένης, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. αυτοί πεθαίνουν. Απλώς. Και πεθαίνουν, δεν το ακούμε, είναι το δέντρο που πέφτει μέσα στο δάσος. Δυστυχώς εκεί είμαστε. Και ο πόλεμος δεν είναι κάτι για να καθόμαστε να λέμε ποιος να νικήσει. Είναι κάτι για να λέμε πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Καλά, εντωμεταξύ λένε για την, για την τοπική αριστερά μονίμως και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάθονται, λες και... Ένα λεπτό γιατί κάτι έκανα λάθος στο τέτοιο. Κάθονται λες και είναι video game και θα, με θεωρίες που είναι 99% σίγουρο δεν θα γίνουν. Να πέσει το καθεστώς Πούτιν και δεν ξέρω εγώ τι. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, έτσι. Μέχρι στρατηγική νίκη και στρατηγική ητά. Και πώς θα πληρώσουμε σε όλο αυτό, αντί να το λύσεις με την διπλωματία. Όταν έχουν υπάρξει συμφωνίες, επειδή έρχεται το επιχείρημα και λέει, ρε παιδιά, τι να κάνω, να καταθέσω τα όπλα. Υπάρχουν οι συμφωνίες που θα μπορούσαν να είναι οι προάγγελοι της επόμενης. Συμφωνίες του Μίνσκιν συγκεκριμένα. Ακριβώς, δύο. Και έχεις δηλώσει λίγο πριν ότι δεν θα τις στηρίσεις. Ναι, δεν είναι video game και δεν είναι και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ας πούμε. Όχι με την έννοια ότι δεν μπορείς να πεις εγώ στηρίζω τον Ουκρανικό λαό που δέχεται την εισβολή. Αλλά δεν είναι αγώνας ποδοσφαίρου. Να πούμε να κερδίσει η ομάδα. Οι συνέπειες είναι για όλους μας. Μετά σε βρίζουν και όλες που δεν σου αρέσουν οι συνέπειες στην ακρίβεια γιατί αλλού περνάνε χειρότερα. Θέλω δύο πράγματα γιατί πρέπει να πάμε σιγά σιγά προσκλήσουμε έτσι και δεν μας κάνει κανένας. Το κάψω σήμερα, θα το πάμε μέχρι 6 και 10. Λοιπόν, η παρέμβαση Σαμαρά. Ναι. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ τη σημασία της. Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι σε ζήτημα εξωτερικής πολιτικής. Νομίζω ότι συμφωνούμε, θα δούμε και άλλα στην εξωτερική πολιτική. Θα δούμε στη Νέα Δημοκρατία να γίνεται ένας ψιλοχαμός. Με την Τουρκία. Την επίσκεψη Νούλαντ, να θυμίσουμε. Ναι, με τις εντολές του ΝΑΤΟ. Και νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός βρήκε ευκαιρία να ρίξει ακόμα μία βολή και ήταν ο πρώτος που μίλησε. Mm-hmm. Αυτό έχει πάντα το συμβολισμό ότι ο πρώτος που αντέδρασε μέσα την ΟΔΟ δεν ήταν ο οικονόμου που είπε συγγνώμη λάθος. Ήταν ο Σαμαράς που είπε εδώ έγινε λάθος. Μπορεί σε επόμενη φάση να πει ότι παιδιά με την Τουρκία δεν τα πάμε καλά. Ας πούμε. Οι δεν, πληροφορίες δεν είναι ωραία λένε αυτή η ρητορική. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε τώρα σε αυτό και τι θα είναι το σωστό με την Τουρκία, να το εξηγήσω αυτό. Λέμε τι συμβαίνει και πρέπει να πούμε ότι συμβαίνουν και πράγματα στα ελλοτουρκικά. Είχε βγει ο Βενιζέλος, ας πούμε, και λέει το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη και πέσαν να τον φάνε. Μένουμε Ευρωπαίος είναι επίσης πολύ τελευταία, τον βλέπω. Ο Βενιζέλος, ο Ευαγγελός. Δεν είναι ελληνική λίμνη. Εγώ συμφωνώ με το δεν είναι ελληνική λίμνη, γιατί δεν είναι λίγο παράλογο επειδή και άλλοι έχουν παράλια. Αλλά δεν έχεις ταΐσει τόσο πολύ, δεν έχεις πει αυτό στον κόσμο σου τόσα χρόνια, έχεις πει άλλα. Και ποιο είναι το διεθνές δίκαιο και τι ισχύει. Και τι σημαίνει ποιοι, γιατί εκείνο ο Βενιζέλος φτιάξανε τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ενώ δεν υπήρχαν πριν, έτσι. Ναι, και τα λέμε αυτό είναι όλα. Άλλο θέμα. Ναι, είναι ναι, όλα το ένα θέμα. Και επίσης τι δουλειά έχει Νούλαντ εδώ, έτσι. Τι δουλειά έχει Νούλαντ εδώ, στην Τουρκία, στην Κύπρο, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτό που έγινε το 2014 στην Ουκρανία, μαζί με τον Πάιατ, που και αυτός είναι εδώ. Θέλω να πω και άλλες δύο πληροφορίες, μια και μίλησες για το Σαμαρά. Ένα, η κουβέντα του Σαμαρά και το ότι άφησε αυτή τη διαρροή δείχνει ότι ήδη υπάρχει βαθύτερο ρήγμα από ό,τι νομίζαμε. Α, καλά, ναι. Ως τώρα ναι, είχαμε ναι. Ως εικόνα του ρήγματος τις σχέσεις Δένδια Μητσοτάκη, που ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό ότι δεν είναι καλές. Και πρέπει να είναι χειρότερες το τελευταίο διάστημα. Γιατί ακριβώς ο Δένδια τρέχει από πίσω να συμμαζέψει ότι δεν συμμαζεύεται από αυτόν που νομίζει ότι είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και άρα αυτό ασκεί όλη την πολιτική. Δεν έχουμε πρόεδρική. Προεδρευμένη. Όχι, έχουμε κάνει και πρωτοβουλίες που είναι σε διαφορετικό μήκος κυμάτων από την κυβέρνηση. Ζήτησε ανεξάρτητη διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμου ο Νίκος Δένδιας. Ήταν επικεφαλής ανθρωπιστικής αποστολής στη Μαριούπολη. Έχει πάρει ρόλους, αλλά σε μια λίγο διαφορετική γραμμή. Δεν είναι ότι η κυβέρνηση το παρουσιάζει κεντρικά. Δεν θα ακούσεις εύκολα να πεις τον οικονόμου να λέει κοιτάξτε τι κάνουμε, κοιτάξτε τι κάνει ο υπουργός μας των εξωτερικών. Είναι και ο υπουργός εξωτερικών που εντωμεταξύ κάνει πράγματα, αλλά δεν είναι στο τρέχει κεντρικό σκηνικό. Τρέχει να μαζεύει τα σημάζευτα του άρθρα. Δεν γράφονται άρθρα, ας πούμε, μπράβο στον Νίκο τον Δένδια που είναι επικεφαλής ανθρωπιστικής αποστολής. Παναντίας γράφονται άλλα άρθρα που λένε ότι τι κάνει ο Δένδιας και ότι κάνει λάθη ο Δένδιας. Γιατί όλα έχουν τη σημασία τους όταν η κυβέρνηση ελέγχει τόσο πολύ τα μέσα που ελέγχει. Είχε κι άλλη μία. Α, για το, ναι, για το ρήγμα. Για το ρήγμα, για σίγουρα. Το ρήγμα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ρήγμα μεταξύ πολιτικής εξουσίας και στρατιωτικών αρχών. Υπήρξαν αιτήματα, λένε οι πληροφορίες μας, δεν μπορώ να πω πια ακριβώς, που θα σήμαιναν όμως σε μεγάλο βαθμό μείωση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, ξεκάθαρα αιτήματα για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, στα οποία απείλησαν με παρετήσεις για να τα σταματήσουν. Αυτό σαν μια πληροφορία που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στη δεξιά παράταξη ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και σήμερα αυτό το πρόβλημα κοινοποιείται με έναν βαθμό και θα έχουμε πιθανώς και γρήγορα αλλαγές. Να θυμίσω και τη δήλωση Δένδια στην ΕΡΤ, έτσι. Ναι, ναι, ναι, το είχαμε προσέξει και το είχαμε βάλει. Ότι η δήλωση Δένδια στην ΕΡΤ ήταν για παράδειγμα, ήταν συγκεκριμένα, ότι οι εκλογές θα γίνουν, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στην τετραετία, εκτός αν προκύψει ένα έκτακτο ζήτημα για το οποίο τότε θα πρέπει να υπάρχει η ετοιμιγορία του λαού. Ο Υπουργός Εξωτερικών έβαλε ένα ζήτημα ότι μπορεί να προκύψει κάτι έκτακτο. Λοιπόν, ρωτάνε πώς θα μπορούσε να σταματήσει ο πόλεμος. Οι πόλεμοι σταματάνε στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Όλοι οι πόλεμοι εκεί σταματάνε. Mm-hmm. Όταν ξεκινάει μία διαπραγμάτευση στην Ατάλεια σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, ελπίζεις. Είναι το δεύτερο υψηλότερο που μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Όταν από εκεί μπαίνουμε στο «δε σε ξαναβλέπω» και ξαναπάμε στο κατώτερο επίπεδο, τα πράγματα δεν είναι καλά έτσι κι αλλιώς. Και πάλι ελπίζεις ότι στο κατώτερο επίπεδο κάτι θα χτιστεί. Όταν βλέπουμε όμως ότι και εκεί τόσο καιρό, παρότι μας έχουν πει πολλές φορές αμέσως μετά ότι υπάρχει συμφωνία, αυτά ανατρέπονται διαρκώς, και όταν βλέπουμε ότι οι άλλοι μιλάνε, οι Ρώσοι, για πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, όσο περισσότερες γίνεται, τόσο περισσότερο αίμα θα γίνεται, έτσι. Σημαίνει ότι οι Ρώσοι έχουν τρία σχέδια ανάλογα με το τι θα γίνει από ουκρανικής πλευράς. Αν είχε σταματήσει στην Ατάλεια, εγώ θα το ξαναπώ, θα είχαν φύγει. Σήμερα πρέπει να σταματήσει, ώστε να μπορεί να είναι ομοσπονδία. Το επόμενο καλύτερο για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή είναι να φύγουν πάλι οι Ρώσοι, αλλά να δοθούν δικαιώματα στη μειονότητα. Να είναι ομοσπονδία, να επιτραπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, να επιτραπούν όλα τα κόμματα, να είναι μια δημοκρατία, πώς να το πω. Δυτικού τύπου. Μια δημοκρατία με εγγυήσεις ασφάλειας και όχι προτεκτοράτο είτε της μίας είτε της άλλης χώρας. Αυτό, όπως λέμε, μπράβο στο ΚΚΕ για τη σημερινή του στάση. Δεν το είπαμε αρκετά. Δικαιώθηκε το ΚΚΕ για τη σημερινή του στάση. Την πρόταση για ανεξάρτητη στην ουδέτερη Ουκρανία την έκανε ο Βαρουφάκης. Όταν το είπε, ήταν καταγέλαστος. Τον βρίζαν από εδώ, τον βρίζαν από εκεί. Έβγαινε ο Στουμπ και του έλεγε: τι λέτε, ποια φιλανδοποίηση. Εμένα, εμείς υποφέραμε και μας επιβλήθηκε η φιλανδοποίηση. Πέρασε άσχημα το μεταξύ Φιλανδία με τη φιλανδοποίηση, ας πούμε. Δηλαδή, τόσα χρόνια αναπτύχθηκε. Και αυτό είναι το ζήτημα. Ανεξάρτητη και ουδέτερη. Τι σημαίνει αυτό, εγγύηση ασφάλεια. Πώς θα κάτσει στο τραπέζι. Όταν, ας πούμε, ο Biden βγαίνει και λέει αυτός είναι χασάπης εγκληματίας πολέμου και τον προσπαθεί να τα και μαζέψει. Και πρέπει να τον ρίξουμε. Ναι. Έτσι. Και προσπαθεί να τα μαζέψει ο Μακρόν μετά. Δεν είναι πουτινάκι και ο Μακρόν γενικά. Και που δεν είναι και έξυπνος. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα το πω. Πέρα από την Ελλάδα που είμαστε άστα να πάνε, δηλαδή δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει πολιτικό προσωπικό. Ναι. Και επίσης μην βλέπουμε ότι πρέπει να είσαι με τον έναν ή με τον άλλον. Κάποτε υπήρχαν και οι αδέσμευτοι. Και οι αδέσμευτοι, δηλαδή βλέπετε τι κάνει τώρα η Ινδία στην πολιτική της αυτή τη στιγμή, έτσι. Βλέπετε τι κάνουν οι 163 από τις χώρες του κόσμου. 30 είναι οι χώρες που μπήκαν στο παιχνίδι. Άμα αφαιρέσεις Καναδά, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελείωσες. Και ποιος εξεπσονιαλισμός μπορεί να παίζει εκεί επίσης. Έτσι. Να τα βλέπουμε όλα αυτά. Θα δημοσιεύσουμε ένα πολύ ωραίο άρθρο το Σαββατοκύριακο, να το διαφημίσω. Πρέπει να κλείσουμε. Σιγά σιγά. Για την δυτή στάση της Πολωνίας ανάλογα με το χρώμα των προσφύγων. Το μεταφράζουμε τώρα. Καλά, όχι μόνο η Πολωνία. Ναι, η Πολωνία επειδή είχε γίνει. Η Ελλάδα δεν είναι. Καταλαβαίνεις, μην έρθουν αυτοί οι Ιρακινοί και οι Ιρανοί. Όταν είχαν πάει στη Λευκορωσία, θυμάσαι τι είχε γίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι μαύροι που θα έρθουν εδώ. Εντάξει, χώρες του Βίζεγκραντ και λοιπά. Πριν κλείσουμε, γιατί θέλω να το πούμε αυτό και έχει σημασία, καταδικάστηκαν στρατιωτικοί και ο πρώην πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο για τη δολοφονία του Σανκάρα. Σανκάρα, ναι. Του Τόμα Σανκάρα. Είχαμε ασχοληθεί, είχες ξαναγράψει, είχαμε μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο και είχαμε κάνει και είχαμε ανεβάσει και τη συνέντευξη στο YouTube με τη Φραγκίσκα τη Μεγαλούδη, ναι, που είναι στην Μπουρκίνα Φάσο. Εν τω μεταξύ, είχαμε άνθρωπο να μας μιλήσει από την Μπουρκίνα Φάσο για τη δίκη που ξεκινάει. Αύριο να βγάλουμε τη Φραγκίσκα. Να μας πει για την κατάσταση εκεί. Ναι. Ναι, γιατί υπάρχει και άλλος κόσμος, ρε παιδιά. Υπάρχει και άλλος κόσμος. Και είναι μεγάλος ο αληθινός. Θα τη στείλω. Ναι, και πες μας περισσότερα για το έτσι πολύ συνοπτικά, να τη δείτε την ιστορία, δεν την θα ξέρετε. Θα γράψουμε το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα και μια φοβερή βέβαια ιστορία ακόμα και... Ένας υπέροχος άνθρωπος είναι. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι από τους ανθρώπους που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, πρέπει να τους τιμάμε και ήταν και ο τελευταίος Παναφρικανιστής, που αυτό ήταν ένα μεγάλο όνειρο. Ειδικά όσον ασχολούμαστε με τα διεθνή, ήταν και μια από τις μεγάλες μας ελπίδες επί ψυχρού πολέμου. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή θα μπορούσε η Αφρική να ενωθεί. Κάτι που δεν θέλει κανένας από τους πρώην αποικιοκράτες, γιατί έχουν το Διέρη και Βασίλευε και παίζουν πολύ ωραία μπαλίτσα για να κλέβουν τον κόσμο και να τον σκοτώνουν. Αλλά ναι. Αλλά αυτός δεν μας νοιάζει, είναι μαύρος, έτσι δεν είναι. Δεν έχει γαλανά ματάκι. Ναι, είναι όπως και να το κάνουμε. Και έχει και ειδικότερα έτσι πιο στοιχεία ταινίας ότι δολοφονήθηκε με εντολή, ας πούμε, του. Το δεξί του χέρι δεν ήταν ο Κομπαορέ. Ναι, βέβαια. Το δεξί του χέρι, ναι, το έδωσε την εντολή για τη δολοφονία. Μετά έγινε πρόεδρος πρακτικά. Δηλώνοντας ότι εγώ είμαι ο διάδοχος του. Με πραξικόπημα, αλλά λέγοντας στην αρχή ότι είναι ο διάδοχος. Μετά άρχισαν να βγαίνουν σιγά-σιγά πράγματα. Έγινε μια προσπάθεια να ξεχαστεί ο Σανκάρα. Υπάρχει μια προσπάθεια τώρα να τον ξαναθυμηθούν το τι προσπάθησε να κάνει για τον κόσμο κλπ. Και ήταν και αυτή η δίκη 30 πόσα χρόνια. Και ήταν και η γυναίκα του εκεί. Έτσι. Μίλησε η γυναίκα του, έχουμε τη δήλωση. 30 πόσα χρόνια μετά είναι, 37. Ήταν 37 χρόνια όταν σκοτώθηκε. Είναι το 89. 33, 3 παραπάνω μετά. Να ζήσεις. Έτσι κλείνουμε, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμάσου τη μουσική. Και πάλι και για τις ευχές και για την παρέα. Σήμερα το πήγαμε μαραθώνιο. Και αύριο ξανά θα είμαστε παρέα. Και να πάτε να δείτε τον Κωνσταντίνο μας και να μας τον σταυροφιλήσετε. Why did darkness come?